lolou serigne cheikh wax rek yalla kenn du ko atel mbinde fi bayil nañ ko bayyi mu atel len bopam waw neena wa in zitta minha sabra ayqin bi annahu bi ghayri hisabin lis sabri yusibu wa in zitta bo dolle ci jikko yu rafet yoy minha ci jikko yu rafet yoy sabra muñ ha neena ayqin la la woni bi annahu niki mom yalla yusibu moy fay li sabori ñeel mu ñaakon bi xayri hisabin ci lool dayo waaw tay gam nga xamni mom la amel ki mu natt mu muy amul dayo de mom rek ko xam waaw loolu tax mu yit am solo waaw mbir dal la mu ñoo tuumal yalla jeñ ko nit ña dekkale len nek yu dekkul yoyu yep la affaire ba xamal ni rek yalla mo la natou nga muy wayum habia ma laysa tarhahu ta'atun tamal walau damat alayka kurubu neena wayum hadif na fare biha ci muy ma la xamni laysa tamhahu man ko far muqta'atun ay top neena bari na ku defé ni top yalla ak def yu yiw mo gën lepp dedet te fekk na yalla nat la nga muy moko ndax yalla nat la nga muy yalla dina ci faré ay bakkar lo xamni mano top yalla lu far bakkar yoyo de nga de tamal neena ngay setantal law damat donte saxon na kuro bu njaqre alay ka ci yow na ngay muy rek neena wala tan zaa in daqa amrun fa inma tufarrijuhu imma sabarta qareebu wala tan zaa neena bul afale bul salid in daqa ndem khatna amrun bir dama dem ba jamana bagn ci la def la no xamni ñep di say soppi ñu yeeram la ña de say non di ne neena bu lola bu mu la yengal de inma tufarrijuhu xamal ni dina wuññi lol de qareebun aji jigen ji nga xamni mu ngi nek ci mo la gëna jigen sa bu mu xol waye nak imma sabar ci kaw sa muñ nak waw kaw sa muñ daal ngay xeer rek ki la def lu metti taxaw ba mu yag mu la ndeysal xam nga ni koka yeeram na la ci dina ko dindi waye ki la def lu metti ngay wax mu la matay té non rek la yalla may bo muñé rafetal ko muñéwante la téggiko ah bo défé safan bay mu def safan ba rek néna ala qallil himmati in qala kun yakun wa ma lam yakun yatihi laysa yasubu ala muni mawdoni ma yegal la lima lay yegal modi qallil himmati ne wagnil testes yi ak restres gi wagnil ko ndax matuko ndax in qala ndem waxna mom borom yefi kun amal yakun lola am rek ma lam yakun denga lepp lo xamni nekul mom yalla yati di deug ma lola lay fay sobu du jot waw du dal kel fet ki boko salle mu jam rek yalla la neex dogo neena amin ba'di wa'di llahi summa damanihi wa aqsamiyati alfuad wajibu ngani ayati ndax dana meuna dana jaadu di dikkel wajibu njaqre alfuad qalbi min ba'di wa'di llahi ci ginnaw digu yalla summa damanihi top warlom wa aqsamihi ak xajje ca dess yalla dig jam warnu ginaaw ba ngay am loy ragal inna allaha ma asabirina waxna ko batay han inna allaha la yahdi kaydal khainina yoyep inna allaha ma al mu'minina inna allaha ma al muhsinina way yoyu dig yep xana war nga xamni nak du na say han motax mu wax la lolou motax mu ni ayati ndax dana jaadu di dikkal alfu wajibu njaqre alfu ada xol ba min ba'di wa'dillahi summa damani wa aqsamihi nena wadawi ma'la zikri alladhi jalla zikruhu bi zikri ilahi tatma'innu qulubu wadawim nga saxo ala zikri alladhi ci fatliku bur bi nga xamni jalla magla zikruhu ak magam bur bi epp lepp epp ñepp kawé ñepp ndax mo ku reey mo la reel ku koy mo la koel né na ngay saxo diko fatlikou fo tollu xam nga zikrullahi dafa yaatu lamagn dana ko def xalaat dana ko def da nga dem ci xalaat ba lañuy lay bindal ci lamagn ñu dila ko bindal waaw ndax maud wax na ni nit yalla ñeena ñu dem ci geej sax taxaw di xalaat yem rek yalla di konté douzia ngir yem yalla rek zikrullahi la waaw dengue yi ci dess doore ñew nak nora tatma innu dana dalé de qulubul khol yi bi zikri ilahi ci fatliku yalla ci la khol yi dalé waaw waye faté yalla complètement te bëgg la nga bëgg yépp yalla défal lako jamm ja nga bëgg yépp yalla défal lako han ci nga faté ko complètement manula am dé nena li yulfaka ma ahyaita mawlaka zakiran ukhayyatu lo asham summa ghurub nena li yulfaka la fekkef la zakiran ngay aji fatliku mawlaka sa borom ma ahyaita sa diru dund fek yaangi noy rek fuñ la fek rek la sa xel nek sa borom mo xam yaang ko ci sa lammiñ mo xam yaang koy xalaat sa xel waye tok jamana sa xel genn ci yalla complètement nga fatane am nga borom lolou de gënul de alam lolou yalla bu ko yalla dina to jam bu xeyé yow sa mbokk nonu nak nay nek nonu nak tudo ashamsi ya commencé ci fenk te jant bi zuma khurubu ba ca soga waaw fi jant bi fenké fu muy soyé dal bu ñaan yalla mu fatali fatati sa borom ben seconde ana walakin najat wa zikri in lam yakun bihi hudurun qalilun tawal huduru gharib ana mawdo ana way walakin najat wa zikri niki njariñul sikkar in lam yakun dem nekul hudurun tawlu bi ci sikkar ba neena jariñ la qalilun ajneew la te neena itam mbir mi doyna wa tawal huduru tawlu gharibun di aj jafay ana wa zikrullahi bi ghairi hudurin amul jani sajaratun bila samaratin ci hudurit jafé lol bo gisé tarikha bi ci seeni façon yi technique ñu dem banila bo mané téwlu yonent bi jëmmam bu ci sa cër yeggé ndax man nga mas nga ko gis ci gën téwlu ko soko man la téwlu nga téwlu dem lañ ci banila sax nga téwlu fathu makkata nga téwlu géner ni mo digën ci sayyidna ali ak sayyidna abubakar ni yeen ñu wax ko suko soko manul nga téwlu cheikh ahmed tidiane bu fekké mas nga ko gis ci gënt soko manul légui sëriñ bi la may wërdu wi tak la ci ñoom téwlu ko xala ko lo na sax man ko han waaw nenañ yak ci ginnaw ba nga manul téwlu maana wërdu way bo diggé maana wërdu wi koko mom boy bo di ci téwlu rek waaw nena wa in turidat nayla alwusul li khaliqi alayka ala alhadi salatu tusibu salatu ala an-nabi lulayla ndax wax nañu ni bok na ci yi gëna mëna yeggale nit ci yalla ci yon ci yalla man na itam bok na ci yi gëna mëna tak nit ci yonent bi motax mo in turidan dem nam nga nayla alwusul amuk yegg ci borom ba li khaliqi di ñal son borom alayka nga taqo as-salatu julli ala hadi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tusib bu ko defé nga am yegg gogulé waaw salatu ala nabi néna amul dara lu ni mel ci li mëna gawa yeggalé nit ci yalla ndax condition yeñ lay jox ci tur ya asmaullahi husna condition yeñ la cey jox han yoy yep amul ci salatu ala nabi salatu ala nabi bo andek njab boko jange ñu nangu bo andul ak njab boko jange ñu nangu bo tewlo ci jang ga ñu nangu bo tewlul ñu nangu waaw lolo tax mom ay mbiram yom neena wa ma khalaqa neena te bindul arrahman sunu borom shay'an dara li nafsi ñeel bopam mom mom lepp waye limu bindi yi ñaar la da fay bindu yonante bi bindi yi ci dess jël yoyu mu bindi yeb terale ko yonante bi jël yonante bi nak beugale ko bopam waw wa tax ma do wax ni ma khalaqa bindul arrahmanu sunu borom shay'an dara la si ñeel bopam si wa sayyidil mahmud do lu sang buñu buñu sant ba te moy yonante bi waxoti bi mom habibu moy sopp yalla ba mawdani nak wa awjada neena mu bind nak baqil khalqi aji des gi binde fi ta'dima hibbi ngir terale ko soppem bi moy yonent bi waw ana minallahi wal mu'minuna minni waw alayhi yalla nek yonent bobu tahiyatul ilahi neena nuyo suñu borom fati bu xam dana tew mawdani nak wonna wasal nasmu way wi yakfi dina doy li salikina ñeel way sobu ñu yoonu tarbiya waaw ndax tarbiya yoon la waaw ndax xam nga ñi nga xam ni ñi sobu ne yoon tarbiya mawdo neena bari nañu de waye ñe yegg ñu tuti lañu te moy bayyi rek sarte ya yaano ngir nik mom basirun mom yalla basirun aji xam la bi adwa'il xulo bi ci jangoro xol yi tabibu moy docteur bi danga nara sallay la doli xiy ala al mukhtar ci yonent bi hinan ci jamana bu musalliman bi may aji doli wollo kan nak koy def ilahul bur bo xamni du'aul mujjiina ñaanu ko way wëru ñaa ci mom yujibu makoy nangu yalla mi nga xamni mom rek kay meena nangu ñaan waaw dafa am ñaar yo xamni yalla seddu ci bindef dara jeggle bakkar ak nangu ñaan seddu ci bindef dara lamu seddu bindef ci ñaan ak jeggulu la ci gëna to ko moy nga ñaanal ki nga xamni ya ko gëna jige sa borom nga ñaanal ko sa borom nangu nga jeggulul ko sa borom jeggal ko waye nangu ñaan ak jeggal bakkar yalla seddu ci nit dara mal ali wal ashabi turran zawil ula ñi di woromi kowe waman yaqtafi ak kep ko xamna la xéñtu asarum sen jeexit ya ndax xamni ñu ngi ci njub bëgg njub ni ñom ngay xéñtu seen jeexit di leen roy wayu ni bu te moy delu ci ñom yalla wata na nga bayyi ay asah wala yalla nga sippi rabbi sama borom wisran bakkar bo xamni kana nek na al qada di diisal zahrana sunu ginnaw yalla na nga ko sippil ba lu dem ak na gu woyof ëlëk bu ñu ñëwé dara baña xew bi jahi nabiyin ci daraja yonent bi xamni yerté ji hit la ko yaakar ko i bu bëpp aji jax ya rabbi yow sama borom in lam yakku ndem nekkul denga muslimun bëpp bëpp aji bakkar yer jokari la yaakar suñu démé ba yaakari aji bakkar yakki ku ci yow kon musiba amna denga bu lolu amé fama baluna ay innaka sunu pexé yawmal khabir ci bisu luñ ñu tubi denga hasibu yow yalla ya rabbi ya hasibu waaw dañ ko delo ci baat bu jëk ba buñ déwé dem ba sunu yaakar ci sunu bakkar yakki ku ci yow kon musiba amna ndax kenn mënu no jéggal bakkar ku dul yow falaysa lana diddi ñel nu rabbul borom siwa ka kudul yow wama lana ta diddi ñel lu malasum wëttal wala man jëndu ci ak la muccu way ku ñu wëru han ci mom ak ko xamni ki sunu muccu ci mom la amé amul kul siwa ka kudul yow waaw yeto bu ko xamni dana nangu tuup ala walidi yalla nek ci sama aji faxir yalla nga jéggal yow yalla ala walidi sama aji jur wa shaykhi sama seri wa muhsin ak bepp aji rafetal bo xamni rafetal la jëm ci nun jëm ci yow kon yalla kazaaka li fi jami'il muslimin mbolim julli ji kharibu yow yalla ya kharibu rek maana danga mune ala khayri khalqillah yalla nek ci ngeen jimbi def yeb azka sahiyatin gel ja sel salatu wassalam madad dahri ba fawre ba kero ngay taxaj sa dend bi ya rahman yow yalla rabbi yow so borom ya mujibu yow ay wuyu ji yeb yalla la ko mom lañu tudde zajrul qulub gay yalla yi ñoo mel lolu ndax dañu xamni dem ca yalla ah mom la ñepp bëgg ku jogit yegg nga bëgg waye ñu gis ni ñi yegg ñu tuuti lañu te dara wara lu ko lulul pak yi bu ko defé nak ñoom lay seen liggéey moy jitu ci kanam di dindi pak yoy benn par benn di la ko won nala pak yi lang ko wotandiku ah bo ci yexé su ko defé nak ci lolu lañuy tagaté xol yi jatte ci minde fi bañu jog sobu dem ci yalla yegg waaw da bay ni ñi jog bari nañu way ñi yegg tuti la ta pakkey tax neena nak méthode bobu mom la mawdo jël ba talif talif mu tudde ko zajrul qulubi al bidaril khulub jajj xol yi walis jeex tak ci keur gu wara kon gi waaw muy lo xamni lepp lu nit bëgg bu mëna yegg ci yalla suñu yena ko ci lepp li tax yalla sopp jaamam mu ngi ci waye lepp lu nga xamni dina tax ba do xam sa borom mu ngi ci wax na la ko lepp li nga xamni dana tax borom bi du moyu la mu ngi ci wax nako lepp lo xamni itam dana tax eul nga bok ci gaayay ganal yalla di ganale di len teral mu ngi ci wax nako lepp lo xamni eul dana tax nga bok ci nga xamni duñu mos ngaluk yalla mu ngi ci lepp lo xamni itam man na la yegale ba nga bok ci gaay ko ci martaba mu ngi ci soko xébul tayi woko ye fas ko yene jefe da nga yegg lepp lo xamni li itam dana galankor nit ba du xam yalla mu ngi ci wax na la ko yoy yep na bu ko nit baye xel ah yalla man na def sutura te yam ak ëlëk bax te ñaari bis rek am nak te yek ëlëk te bala li am solo moy tay jak ëlëk jak sa tay jak ëlëk jak nak tras bi yalla rëdd rek nga jaar ci mo la koy may so ci jaarul rek musiba am ah tay bu fekke ni da nga xam da nga ni tay rek am te fekk tay kat mom amna waye nak jak na solo lol te gaaw ëlëk gal moy li am solo te moy yag lol wax na la ko ci bir mawdo neena la bo jappé adina muy pam bo jeggi wala jall ci gannaaw soko jappé adina dula wor do ci woro waye su fekke dang ko jappé nak keur go wara dekk ba faw fofu la musibay amé waw mota mawdo ni gaay yalla yi ni jappé adina bu ñew ci adina duñu tekki seen dal duñu wacc seenu yeb duñu galli seen mbuss ndax xam nañ ci tukki lañ nek dal ya dañ lay ko tayé summi danañu tayé sanniyat wo ci suuf danañu tayé galli sin mbuss waaw dañu sol dal ya rek téyat wa taxaw ak mbuss ma koku nak kuko def rek xam nga ni fi de ko fi mudi lo xamni itam tej na len ni étudiant yi ñu koy jang pour xam lugha bi wala buñu gisé keneen kuñu ko jangal koku te fekk lolu taxul jang ko pour nuru ko motax mawdo def ko wa kuko jang rek nuru ko nuru yalla ndax sayyidatuna aisha bañ ko laaje jikko yonent bi dani alquran waaw yonent bi daf ne won na ngeen jikko yalla ci moy lolu rek yalla nu ci yalla dimbali nu deg ko jefandiko ko jariñoo ko tey ak ëllëg.